złotych. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kierowcy byli trzeźwi, dzieci nie mają poważnych obrażeń. Za chwilę informacje z MSZ-u po incydencie na autostradzie w Austrii z udziałem polskiego autokaru. W Warszawie protestowali lekarze rezydenci. Nie żyje José Antonio Reyes, były piłkarz reprezentacji Hiszpanii. Dzieci z podstawówki w Żarkach na Śląsku, które wyjechały na zieloną szkołę po kolizji pod Wiedniem, jadą dalej do Włoch innym autokarem. Około 3 nad ranem polski autobus zahaczyła naczepa ciężarówki jadąca sąsiednim pasem, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. Wszystkie osoby, które były w autokarze, są w dobrym stanie zdrowia, kontynuują podróż. Tuż po wydarzeniu 7 osób zostało przewiezionych do szpitala. Osoby te bez większych obrażeń zostały z niego wypisane i około godziny 9 rano autokar zastępczy kontynuuje podróż w kierunku Włoch. Przyczynę zdarzenia pod Wiedniem ustala austriacka policja. Wiadomo, że kierowcy pojazdów byli trzeźwi. To sprzeciw wobec lekceważenia służby zdrowia przez kolejne ekipy rządzące. W Warszawie protestowali lekarze rezydenci i przedstawiciele innych zawodów medycznych. Manifestację zorganizował Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Przewodniczący Krzysztof Bukiel mówił przed resortem zdrowia, że system opieki medycznej jest niewydolny, a długie oczekiwanie na leczenie kończy się tragicznie. Pacjenci naprawdę umierają w kolejkach do leczenia. To nie jest banalne. Jeżeli 20 lat protestowaliśmy i nie pomogło, to będziemy dalej protestować. Opamiętajcie się, ludzie, opamiętajcie się, rządzący. Do protestujących wyszedł wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Mówił, że ostatnie lata to rekordowy wzrost finansowania ochrony zdrowia. Dwukrotnie wyższy niż dla naszych poprzedników wzrost nakładów, realnie zredukowane kolejki, tam gdzie było to tylko możliwe, bezlimitowe finansowanie zabiegów usunięcia zaćmy i diagnostyki obrazowej. I to są konkretne działania, które obiecaliśmy i tak jak już mówiłem, dotrzymujemy słowa. Sprzed budynku Ministerstwa Zdrowia medycy przeszli przed Sejm. Znani z anteny Trójki, m.in. Piotr Stelmach, Marcin Łukawski, Krystian Hanka czy Patrycjusz Wyżga. W tajemniczym ogrodzie przy Myśliwieckiej 357 z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka czytali dla najmłodszych słuchaczy bajki. Fantastyczna pogoda, jesteście wszyscy uśmiechnięci, bardzo się cieszę. Posłuchamy bajeczek i wierszyków. Startujemy. Pst! Spójrzcie tylko, kogo wypatrzyliśmy. Jest wielki, pręgowany i ma paszczę pełną śnieżno-białych kłów. Dawno temu był sobie czarny pirat. Nie był to taki zwykły pirat, który od czasu do czasu obrabuje statek i zaraz potem wyda pieniądze na lody albo coś zimnego do picia. Podobało się? To jakieś drobne brawa, chociaż małe? Chociaż takie, troszkę. Takie trochę. Kiedy dwie osoby się przytulają, od nich wytwarzają się hormony szczęścia i wtedy mamy o wiele lepszy dzień. No brawo, brawo dla Kaliny. Słuchajcie, weźmy sobie to do serca, nie tylko w Dniu Dziecka i też przytulajmy się mocno. Rodzice do dzieci, dzieci do rodziców i na pewno świat będzie piękniejszy. Piknik w ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie można odwiedzać jeszcze do godziny. Oprócz czytania bajek na najmłodszych czeka ostry dyżur literacki, tworzenie przepisu na smakołyk dla mola książkowego i marynowanie opowieści w słoikach. Na koniec smutna informacja. Nie żyje José Antonio Reyes, były piłkarz reprezentacji Hiszpanii i m.in. Sevilla, Arsenal, Londyn, Atletico, Realu Madryt. Zginął w wypadku samochodowym w pobliżu hiszpańskiego miasta Utrera. Miał 35 lat. Nie mogliśmy ogłosić żadnej gorszej wiadomości. Nasz ukochany zawodnik, wychowanek, zginął w wypadku drogowym. Spoczywaj w pokoju, ogłosił klub na swoim koncie na Twitterze. Reyes ma na koncie 22 mecze w reprezentacji Hiszpanii, 4 gole w 2015 roku w Warszawie. Z Grzegorzem Krychowiakiem w zespole triumfował w finale Ligi Europejskiej. W tych rozgrywkach triumfował w sumie 5-krotnie, 3 razy w Sewilli oraz 2 w Atletico Madryt. Ostatnio występował w hiszpańskim klubie drugoligowym Extremadura. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

昨日故乡东市骏马在等着谁，铁衣下的你我从寒难到心碎，我问天是白是黑，深情陪我往前飞，记住这天地中的美，沧海世界一眼成灰。我想喝家里的井水，却吞下生死的滋味，是一杯对自己说，绝不后退。 Stephanie Sun na początek raportu o stanie świata. To jest ważny rok dla Chin. Rok wspomnień i rocznic. Pierwsza, chyba najważniejsza, to 70. rocznica ogłoszenia przez Mao Tse-tunga nowej ery powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Przez te 7 dekad z kraju dojmującej nędzy, zacofania i braku nadziei wyłoniła się potęga militarna, druga światowa gospodarka i kraj o niebywałej wprost historii wyciągania ludzi z biedy. Przy okazji kraj ten stworzył unikalny system, będący połączeniem represyjnego komunizmu, dławiącego wszelką opozycję polityczną, i gospodarki wolnorynkowej w stylu skrajnie liberalnym. Jak to możliwe? No właśnie w Chinach możliwe. A w studio Radosław Pyfel, znawca tego kraju, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Co się stało 1 października 1949 roku? Na balkonie w dawnym Pałacu Cesarskim pojawił się Mao Tse-tung i tak jak pan powiedział we wstępie, ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. No, było słynne Zhonghua Renmin Gonghui Guo Chen Yile. I powiedział, Chiny powstają z kolan i kruszą kajdany. I to był rzeczywiście wielki, wielki moment w historii Chin. To był koniec również wojny domowej, bo pamiętajmy, że Chiny zostały wciągnięte w II wojnę światową dużo wcześniej niż Polska i Europa, ale i dużo później ta wojna, II wojna światowa się skończyła. To tak naprawdę był koniec epoki wojen, chaosów, niepokojów, które w Chinach trwały ponad 100 lat. Wygrała opcja komunistyczna. Można powiedzieć, że wygrało powstanie chłopskie pod dowództwem Mao Tse-tunga. My patrzymy na to jakby z perspektywy... No w kategoriach tego, co się działo później, prawda? Te następne lata. I te właśnie, więc wydawało się, że nadchodzą wspaniałe czasy, ale kolejne 2-3 dekady no były czymś jeszcze przerażającym. To najbardziej przerażające jeszcze dopiero miało nadejść. I do 76 roku Chiny pogrążyły się w chaosie już kolejnych eksperymentów gospodarczych czy społecznych, nieudanych, które wielu Chińczyków, także dzisiaj z elit partii rządzących, uważa za stracony czas. Dopiero można powiedzieć od 78 roku, czyli od epoki Deng Xiaopinga, nastąpiła wyraźna zmiana i ostatnie 4 dekady to jest bezprecedensowy wzrost zarówno gospodarczy, jak i wzrost znaczenia politycznego Chin, którego nikt nigdy w historii świata nie dokonał i chyba już nigdy nie dokona, bo Europie zajęło to 100 lat, co Chiny zrobiły rzeczywiście w 4 dekady i z kraju, który był absolutnym bankrutem, okazał się rzeczywiście dużym wyzwaniem dzisiaj dla hegemonii Stanów Zjednoczonych. To wszystko było okupione olbrzymimi ofiarami. Rewolucja kulturalna to jest jeden z najbardziej dramatycznych, drastycznych epizodów w historii z pewnością XX wieku. Ale zanim weszliśmy do studia, pan wspomniał, że po to, żeby zrozumieć te współczesne Chiny, być może warto się cofnąć do jeszcze trzeciej rocznicy, bo tak się składa, że również rok kończący się dziewiątką, 1919 rok. Co to było? Tak jest. Mieliśmy jeszcze ruch 4 maja, bo mamy dwie rocznice. Mamy w tym 2019 mamy rocznicę, 70. rocznicę utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. Mamy 30 lat pod Tiananmen, 4 czerwca, ale mamy także stulecie ruchu 4 maja. I dobrze, że pan o tym wspomniał, bo generalnie w ogóle jestem zwolennikiem tezy, że jeśli dyskutujemy o takich krajach jak Chiny, to nie da się ich zrozumieć bez ich kontekstu kulturowego i bez stwierdzenia, że Chiny to jest kraj cywilizacja, że to jest cywilizacja, która pisze własną historię. My często jednak patrzymy na to z perspektywy jakichś naszych europejskich wyobrażeń. I historia Chin generalnie się dzieliła na 3 okresy. Na okres starożytny, imperialny, on dzisiaj też ma duże znaczenie, i na tą współczesność, która rozpoczęła się w 1911 roku. I no, pamiętajmy, że Chiny bardzo boleśnie przeżyły kontakt z cywilizacją Zachodu. Okazało się, że w starciu z Brytyjczykami, Francuzami, Amerykanami, Rosjanami, a później nawet Japończykami są bezradni, że ten świat starych pojęć starożytno-imperialnych nie działa, nie funkcjonuje. Trzeba było wymyślić Chiny na nowo. I to się stało w 1919 roku, gdzie powstał, właściwie to był ruch studencki, który protestował wówczas właśnie też na placu Tiananmen, paradoksalnie, ale wymyślono nawet współczesny język chiński. Wymyślono wiele idei, które położyły podwaliny pod nowe Chiny. Dzisiaj chińska agencja prasowa nazywa się Xinhua, czyli nowe Chiny. I to właśnie wtedy wówczas powstało. Mao Zedong i Partia Komunistyczna uważała się za spadkobierców tych idei i kiedy 1 października na balkonie placu Tiananmen właśnie ogłoszono powstanie nowych Chin, to wówczas przystąpiono do realizacji tych idei, ale spośród tych 70 lat, o których tutaj dyskutujemy, no pierwsze 30 lat rzeczywiście pochłonęło wiele ofiar, to było wiele błędów, czy to wielki skok, czy rewolucja kulturalna później. Kolejne 40 lat już było bardziej udane, aczkolwiek pewnie nawiąże pan do placu Tiananmen. Tam też nie obyło się bez ofiar. Przygotowujemy się i słusznie do świętowania 4 czerwca. 4 czerwca 1989 roku to są daty ważne z dwóch powodów dla świata, czy dla ludzi. Pierwsze to są rzeczywiście wybory w Polsce, ale również tragedia na placu Tiananmen, prawda? Zdławienie tego ruchu, który wówczas wydawał się kontynuacją tej wiosny ludów, czy roku ludów, można powiedzieć, czy kilku lat ludów, coś, co się zaczęło od pierwszej Solidarności i czego kulminacją był upadek muru berlińskiego. Chiny miały się wpisać w to tworzenie nowego postkomunistycznego, liberalnego świata. To było możliwe w ogóle? Czy my sobie tak z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, 30 lat, jak pan na to patrzy, to były iluzje, które nie miały sensu? Trudno jest oceniać historię post factum, tak? Bo to jest historia alternatywna. Stało się, jak się stało. Chiny poszły swoją drogą. Są dzisiaj w takim miejscu, w jakim są. Ich system polityczno-społeczny wygląda tak, jak wygląda. Jest zupełnie inny niż system polityczno-społeczno-gospodarczy w krajach Europy Środkowej. I to jest pewien fakt. Była bardzo silna liberalna frakcja w partii komunistycznej, bo pamiętajmy, że to tak naprawdę było starcie elit. I ci studenci, którzy tam wylegli na ulicę i nie chcieli ustąpić miejsca Michajłowi Gorbaczowowi, który przyjechał wówczas do Pekinu, to była przełomowa wizyta, no spowodowali utratę twarzą najwyższych władz chińskich. Nie wiem, co by było, gdyby władze uległy tym postulatom studenckim. Gdyby uległy, to pewnie liberalna frakcja w partii komunistycznej chińskiej przejęłaby władzę. Trudno tutaj mówić, czy bylibyśmy w szczęśliwym świecie konsensusu waszyngtońskiego, czyli wolnego rynku i demokracji, bo tak wszyscy uwierzyliśmy w to po 1989 roku, że historia się skończyła i że droga do dobrobytu prowadzi tylko poprzez demokrację i wolny rynek. Tak się nie stało. Chiny poszły swoją drogą i po 30 latach możemy powiedzieć, że sformułowały system polityczny, który jest ogromną konkurencją teraz dla tego konsensusu. Szczególnie widzimy to w Afryce, widzimy to na całym świecie. Zaraz do tego dojdziemy, ale jakby pan miał zdefiniować, jakby dotknąć tego, co to było przez te 30 lat? Co takiego zdecydowało o tym? Bo przecież to wcale nie musiało tak być, prawda? Nie wszystkie transformacje się udają. Jest sporo transformacji w Europie, które się nie udały albo udały się w niewielkim stopniu, prawda? My się cieszymy i słusznie z tego, co się dzieje w Polsce, Ale no popatrzmy, nie wszystkie kraje, które w 89 roku startowały z tego samego pułapu, czy z tego samego miejsca, co Polska, są w tym samym miejscu, co my teraz. I to samo, ten przypadek Chin, co takiego zdecydowało? Zdecydowała decyzja chyba osobista Deng Xiaopinga, tak? Zdecydowała decyzja lidera. Gdyby podjął inną decyzję, to pewnie Chiny byłyby inne i byłyby w innym miejscu dzisiaj. Nie podejmuję się wróżenia, bo nie jestem wróżbitą. Jasne, ale to znaczy decyzja o czym? Decyzja o otwarciu rynku, o to, że idziemy w liberalizm gospodarczy, a równocześnie trzymamy żelazną pięścią politykę? Tak, myślę, decyzja o interwencji 4 czerwca 1989 roku była osobistą decyzją Deng Xiaopinga, ale jednocześnie, tak jak pan powiedział, została podjęta decyzja, to była słynna tak zwana podróż na południe, czyli budujemy kapitalizm w chińskim stylu. I za tą decyzją stało duże ryzyko chińskich elit, które zdecydowały się budować własny model gospodarczy, pójść trzecią drogą. Pan i pewnie słuchacze wszyscy pamiętamy, że w 89-90 roku, jak powstawał rząd Tadeusza Mazowieckiego, to też mówiono o tym, czy w Polsce ma być jakaś trzecia droga. I myśmy poszli tą drugą drogą. Przyjęliśmy kapitalizm i wszystkie standardy świata zachodniego. Chiny zdecydowały się tworzyć trzecią drogę. To było ogromne ryzyko, bo pamiętajmy, że ten kraj został potępiony i odrzucony, był bojkotowany przez pierwsze 2 lata. Dopiero w latach 90. rozpoczęły się te słynne podróże francusko-niemieckie, ta polityka kupiecka, ale to było duże ryzyko, że to się tak nie stanie. Chiny bardzo dużo zaryzykowały. Postanowiły stworzyć własny model, do tego stopnia, że niektórzy nawet dzisiaj uważają, że zimną wojnę wygrały Chiny tak naprawdę, że one wyszły po tym starciu to w związku. Z jakiej perspektywy będziemy patrzeć? No prawda? właśnie, no ale dzisiaj możemy powiedzieć, dzisiaj jest Rosja, gdzie jest były Związek Radziecki, czy kraje byłego Związku Radzieckiego, gdzie są Chiny. Ale to było ogromne ryzyko i do tego trzeba było, żeby otworzyć ogień do tych protestujących, prawda, i podjąć taką decyzję, że budujemy własny model, który nie opiera się na model zachodni. Jesteśmy odrębną cywilizacją i zbudujemy coś na wzór Singapuru, bo to Singapur był tym wzorem dla Chin. Miano stworzyć wielki Singapur. Wygląda na to, że nie byłoby to możliwe bez tej decyzji, którą osobiście wtedy podejmował prezes Chińskiego Związku Brydżowego, bo on taką funkcję, tylko taką funkcję pełnił Deng Xiaoping. To jest historia, 30 lat nie jesteśmy w stanie tego opisać czy opowiedzieć przez kilka minut, ale to, co najbardziej chyba wyłania się z tego, to jest jednak wyniesienie tej masy milionów ludzi z nędzy absolutnej, prawda? Nędzy niewyobrażalnej, nędzy, którą w Europie ludzie znali 100 lat temu, czy przed wojną, do stanu może nie takiego, że wszyscy są tam klasą średnią, ale do stanu takiego, w którym klasa średnia zaczyna decydować o tym, co się dzieje w Chinach, prawda? To jest niezwykły przypadek w historii ludzkości. Znowu w tak szybkim okresie. Mówimy o 30 latach. No na pewno. To, co rzeczywiście dokonały Chiny w ostatnich 30-40 latach, tego nie udało się nikomu nigdy wcześniej. Aczkolwiek, jeżeli chcemy być tutaj sprawiedliwi, to trzeba powiedzieć też o tym rozejściu się po 1919 roku na partię komunistyczną i na Kuomintang, który ostatecznie wylądował na Tajwanie i tam również doprowadził do dobrobytu, tak? I nawet doprowadził do głosowania jakiejś formy demokracji, chociaż tam są zarzuty, że te instytucje może nie do końca działają w sposób demokratyczny, ale to jest tylko 20 milionów ludzi, tak? Więc jakaś forma, nie wiem, głosowania w tym świecie chińskim też istnieje, do tego doprowadził Kuomintang, ale rzeczywiście na dużo mniejszą skalę. Tutaj pan wskazywał o tym przejściu z biedy do dobrobytu, to był już Sun Yat-sen mówił o tym, że ma być dobrobyt, nacjonalizm, demokracja. Oczywiście jest kwestia interpretacji, jak te trzy wartości miały zostać zrealizowane. Tylko że pamiętajmy o tym, że bogate i zasobne Chiny, no siłą rzeczy muszą stanowić po prostu, nie chcę powiedzieć zagrożenie, ale no wyzwanie dla globalnego ładu. Pan powie, no bo stanowią zagrożenie. Dla Stanów Zjednoczonych na pewno stanowią zagrożenie. Dla ładu światowego, który został ukształtowany w XX wieku i w którym hegemonem są Stany Zjednoczone. Tak ogromny kraj jak Chiny z ponad miliardem obywateli, to nie jest Tajwan, czy to nie są jakieś prowincje chińskie, czy Singapur, jakieś obszary z bogatymi obywatelami chińskimi, klasą średnią, tylko przy ponad miliardzie ludzi, no to będzie miało konsekwencje i ma konsekwencje ogromne w Afryce, to jest kontynent no, bardzo bliski panu redaktorowi, będzie miało coraz większe konsekwencje na całym świecie, w Europie to już też widać. Ale widzimy jakie są reakcje w Europie, no w Stanach Zjednoczonych widzimy, że jest obawa, widzimy, że jest poczucie zagrożenia. W Europie różne kraje różnie się pozycjonują, jeśli chodzi o Chiny. Natomiast jak to jest odbierane w Chinach? To znaczy, jak Chińczycy patrzą na przykład na możliwe starcie ze Stanami Zjednoczonymi? Znaczy niemożliwe, tylko ono się już odbywa na poziomie gospodarczym, prawda? Jak oni to oceniają? Na poziomie gospodarczym, technologicznym i pewnie na jeszcze wielu innych poziomach. Na razie, na szczęście nie na kulturalnym, poziomie... Kulturalnym, prawda? Na razie jeszcze nie na poziomie militarnym. Tak. Ale Chińczycy, pamiętajmy o tym, że sami siebie nazywają państwem środka, tak? Dżungło, czyli nazwa Chin po chińsku, to jest państwo środka. Są bardzo sinocentryczni. Oni patrzą na to z perspektywy własnej cywilizacji. I ich marsz, że tak powiem, ich rozwój gospodarczy, czy wzrost znaczenia politycznego, niestety, mówię to z polskiej perspektywy, teraz przeskakuję trochę z Chin do Polski, rozbił konsensus atlantycki, to o czym pan powiedział, tak? Mówiliśmy zawsze o świecie zachodu, pan nie użył tego słowa w pytaniu, bo nie ma już zachodu. Są Stany Zjednoczone, jest Europa, tak? Są Niemcy, które mają trochę inny pomysł na globalny dzisiaj ład, jest Wielka Brytania, jest Holandia, Francja i są Stany Zjednoczone i Donald Trump, tak? Więc nie ma już konsensusu atlantyckiego w takiej formie, w jakiej on istniał po 45 roku i to jest... Po 45 roku do czasów Donalda Trumpa? Do 2016. Ta epoka się skończyła, czyli tutaj właściwie zahaczyliśmy o trzy epoki, o tą epokę postimperialną, epokę po 45-2016 i teraz jest nowa, zupełnie niewiadoma. My będziemy obchodzić 30. rocznicę 4 czerwca 1989 roku i pamiętajmy o tym, że to już jest epoka, która się zamknęła w 2016 roku. Dzisiaj sama demokracja liberalna w takiej formule, w jakiej ona istniała, przeżywa kryzys. Powstają nowe formuły, mówi się o Węgrzech, że to jest też jakaś nowa formuła. Coś się skończyło i skończył się niestety ten konsensus waszyngtoński, a rozmawiamy, jest piękna pogoda, wspaniały dzień w Polsce, w kraju, który jest bardzo stabilny, jest pokój. Proszę Państwa, odwiedziłem wiele krajów świata jako przedstawiciel Polski międzynarodowej instytucji i często problemem jest w ogóle wyjście na ulicę. My żyjemy w wspaniałym kraju, ale pewien etap globalizacji już się skończył. Skończył się także za sprawą Chin i to będzie wielkie wyzwanie także dla nas, także w Polsce, aby utrzymać to, co dzisiaj widzimy za oknami. Fascynujący temat, można zacząć w Chinach, skończyć w Polsce. Bardzo panu dziękuję i z pewnością będziemy ten temat kontynuowali. Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Kuźmińskiego, był naszym gościem. Kłaniam się, miłego dnia. מגע יד בטוחה, מביטים בירח, את אומרת תסתכל, לא בשבילנו זורח וישבה פשוטה, מביטים בה כמו מראה, אחת ללכת לצידה, לא מבקשת שתמות למענה. את הילדה אלוהים שמור עליה שרק תהיה בריאה שתקום כשידבר אליה איש עייף שאין דבר כבר שהיה מת למענו כמו לפני הרבה שנים כשעוד חשב שהירח בשבילו וישבה פשוטה מביטים בה כמו מראה אחת ללכת לצידה לא מבקשת שתמות למענה וישבה פשוטה אחת ללכת לצידה לומה בקשת שתמות למענה רק לחיות מיום ליום ישב הפשוטה מביטים בה כמו מראה אחת ללכת לצידה ורק לחיות מיום ליום To był Idan Reichel w raporcie o stanie świata. Na ostatnim szczycie Unii Europejskiej rozpoczęła się batalia o wpływy w instytucjach unijnych. Kto zostanie szefem komisji, kto przewodniczącym Unii, kim będą komisarze, jak nowa komisja odzwierciedli układ polityczny powstały po wyborach do Parlamentu Europejskiego. To są jeszcze pytania, na które odpowiedzi nie znamy, ale porozmawiać możemy. Z kim innym, jak nie z Beatą Płomecką, która o Unii wie wszystko i potrafi to przedstawić w brawurowy sposób. Dzień dobry. Dzień dobry. Co nam ten szczyt powiedział o manewrach przed, no przed czym? Przed wyborczych, to chyba tak trzeba powiedzieć. To nie, czy my mówimy o wyborach sensu stricto? Nie, mówimy o wskazaniach. Przede wszystkim o wskazaniu przewodniczącego Komisji Europejskiej, który później akceptuje Parlament Europejski. Natomiast dalsza układanka tych puzli, no to jeszcze stanowisko w Radzie Europejskiej plus unijna dyplomacja. No i jeszcze Parlament Europejski, ale powiedzmy Parlament Europejski sam będzie decydował. Przywódcy nie mają tutaj nic do powiedzenia, natomiast będą brali pod uwagę ewentualną obsadę przewodniczącego Parlamentu Europejskiego przy układaniu, obsadzaniu tych stanowisk. Jeżeli pytasz, co nam przyniósł ten szczyt, no potwierdził tylko, że obsada stanowisk będzie trudna. Ona zawsze była trudna, ale teraz jeszcze przy rozdrobnieniu Parlamentu Europejskiego, przy dobrym wyniku liberałów, przy braku większości chadecji socjaldemokracji i centroprawicy, to powoduje, że o te stanowiska będą także walczyć liberałowie, że to już nie będzie tak, że chadecy i socjaliści będą obsadzać najważniejsze stanowiska, jak jest teraz, 3-1, 3 chadeków i jedna socjalistka. Podobnie było 5 lat temu, z wyjątkiem Parlamentu Europejskiego, kiedy socjaliści i chadecy się wymieniali kadencjami. Teraz jeszcze będą chcieli obsadzić to stanowisko liberałowie i po tym szczycie myślę, że rosną szanse, tak przynajmniej wygląda to w kuluarowych rozmowach i w rozmowach z unijnymi dyplomatami, rosną szanse komisarz do spraw konkurencji Dunki Margaret Vestager, którą popierają liberałowie, na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. A co to by rozwiązywało? No bo wszyscy mówią, że jednak Weber powinien zostać, prawda? To znaczy szef tej grupy, która ma najwięcej posłów. To znaczy wszyscy, czyli w Parlamencie Europejskim, te europejskie międzynarodówki. Parlament Europejski wymyślił sobie 5 lat temu, że żeby przybliżyć Unię Europejską obywatelom, trzeba wskazać przed wyborami duże frakcje z Europarlamentu, te międzynarodówki europejskie, mają wskazywać swoich kandydatów na stanowisko szefa Komisji Europejskiej i zwycięska frakcja miałaby prawo do obsady przewodniczącego stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej. No tyle tylko, że jeżeli spytać obywateli z różnych krajów, kim jest Manfred Weber, no Franz Timmermans powiedzmy w Polsce jest bardziej znany z innego powodu, ale jeżeli spytać, kim jest Manfred Weber, to niewiele osób będzie w stanie powiedzieć, ponieważ te kampanie wyborcze no tak samo, nie są paneuropejskie. Nikt nie wiedział, kto to prawda? Jest Jean-Claude Juncker, właśnie, powiedzmy sobie właśnie. Szczerze. Właśnie, oczywiście, 5 lat temu, więc Parlament Europejski obstaje przy tym, ale przywódcy już 5 lat temu byli przeciwni, to znaczy wielu mówiło, że to nie może być tak, że Parlament Europejski będzie mówił przywódcom, kogo mają wybrać. To oni będą wskazywać. Oczywiście Parlament Europejski musi zaakceptować szefa Komisji Europejskiej, ale nigdzie w traktacie nie jest zapisane, że to Parlament dyktuje przywódcom, kto ma być wskazany. Więc jeśli pytasz też, co to oznacza dla tego systemu wiodących kandydatów, no ja myślę, że on raczej jest bliski pogrzebania, bo teraz jest znaczna większość już przywódców, która opowiada się przeciwko. Notabene kilka godzin przed szczytem w to wtorkowym przywódców spotkali się szefowie frakcji w Europarlamencie. Tym samym Europarlamencie, który 5 lat temu powiedział, że trzeba wskazywać wiodących kandydatów, i liberałowie, trzecia co do wielkości frakcja, powiedziała, że właściwie no, ten system to nie jest dobry. On byłby dobry, gdyby były paneuropejskie listy, a do tego, jak wiadomo, daleko w wyborach. No ale jeżeli nie ma, no to nie jest dobry system. To samo mówią konserwatyści. Więc nawet w Parlamencie Europejskim jednomyślnej zgody co do systemu tego nie ma. I to by oznaczało, że szanse Manfreda Webera raczej są na objęcie przewodniczącego komisji. Jedna istotna rzecz, bo ten parlament jest rozdrobniony. Tak. Wiele się mówiło na temat, to są bardzo ciekawe, zresztą myślę dziwne czasami interpretacje tego, co się wydarzyło, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwanych populistów. To znaczy są takie partie, które były uznawane za populistyczne, na przykład PiS albo Fidesz, które wygrywały wybory i po tych wyborach okazało się, że oni jakby nie są już populistami, a przynajmniej nie są częścią tego sukcesu populistów, prawda? Mówi się o tym, że populiści nie wygrali tak, jak się oczekiwało. Tak, bardziej mówimy o eurosceptykach. Prawda? Czy o eurosceptykach szerzej. Natomiast jak ta nowa geografia polityczna, wziąwszy pod uwagę zwłaszcza to, że różne grupy są w różnych klubach parlamentarnych, jak ta nowa geografia polityczna będzie odzwierciedlona? I otóż teraz powiem nie wiem, ponieważ teraz dopiero zaczynają się tak naprawdę negocjacje między różnymi delegacjami narodowymi w sprawie tworzenia grup politycznych. Co do pierwszych 4 miejsc, myślę, zmiany nie będzie. To znaczy pozostają chadecy, pierwsza frakcja, która straciła znacznie, socjaliści również. Trzeci są liberałowie po połączeniu sił obecnych liberałów z tej kadencji już odchodzącej do przeszłości z makronistami, mimo że przegrał wybory z Marine Le Pen, prezydent Emmanuel Macron, to znacznie wzmocnił liberałów, to jest trzecia frakcja, i kolejni są zieloni. I teraz tak, od 5 miejsca w dół wszystko może się zdarzyć, ponieważ aktualnie na 5 miejscu są konserwatyści, bardzo osłabieni słabym wynikiem Torysów. Z kilkunastu europosłów w obecnej kadencji teraz w tej nowej zasiądzie, chyba jeżeli dobrze zobaczyłam na tym wykresie Wielkiej Brytanii, 4. Więc później są eurosceptycy Nigela Farage'a i Marine Le Pen, i między tymi frakcjami mogą jeszcze tworzyć się sojusze. Wciąż nieznana jest przyszłość Fideszu Viktora Orbana. Wprawdzie kilka dni temu wykluczył po pierwsze sojusz z Salvinim w Parlamencie Europejskim, co już oznacza, że ta frakcja eurosceptyczna nie zostanie wzmocniona Fideszem, a poza tym wycofał się z niektórych reform w sądownictwie, co by sugerowało, że pozostanie u chadeków. Więc teraz do przejęcia mogą być na przykład może być Ruch Pięciu Gwiazd. Konserwatyści mogą zabiegać o Ruch Pięciu Gwiazd. Tym bardziej, że brexitowcy, którzy są teraz silni Nigela Farage'a, mogą jesienią opuścić Unię Europejską, a tym samym ta frakcja będzie już niewiele znaczyła, jeśli w ogóle się utrzyma. Jeszcze więc tutaj ruchy są możliwe. Jak terminarz wygląda? To znaczy, kiedy my będziemy wiedzieć, kto będzie rządził Unią Europejską, czy raczej kierował, bo rządzą ludzie, jak wiadomo. Tak. Kiedy będziemy wiedzieć, nie wiem, ale kiedy jakie są plany, to mogę powiedzieć, że przynajmniej po tym szczycie plan jest taki, że szef Rady Europejskiej prezentuje pakiet 4 stanowisk przywódcom i oni na szczycie pod koniec czerwca, 20-21 czerwca, to jest unijny szczyt, powinni wskazać przewodniczącego Komisji Europejskiej, i jeśli będzie, te negocjacje ułożą się pomyślnie i ta układanka wyjątkowo będzie pasować, te puzzle będą do siebie pasować, to wtedy powinniśmy też poznać przewodniczącego Rady Europejskiej i osobę, która stanie na czele unijnej dyplomacji. Ale 5 lat temu było tak, że poznaliśmy w czerwcu przewodniczącego komisji Jean-Claude'a Junckera, tyle że szef Rady Europejskiej został wybrany dopiero 30 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam. Koniec sierpnia to był ten szczyt. Więc plan jest taki ambitny, żeby w czerwcu już obsadzić najwyższe stanowiska, ale to się może przeciągnąć i do wakacji. Bardzo dziękuję. Beata Pomecka była naszym gościem. Tego jeszcze nawet w Izraelu nie było. Drugie przyspieszone wybory w jednym roku czekają mieszkańców tego kraju. Pierwsze były nie za bardzo przyspieszone, zaledwie o kilka miesięcy względem planowanej pierwotnie daty. Wygrał je niewielką większością głosów Benjamin Netanyahu, jego partia Likud. Jednak nie był w stanie stworzyć koalicji. A zatem zapowiedział nowe wybory, które odbędą się 17 września. W studio Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego nie był w stanie stworzyć koalicji? Ach, bo narobił sobie tylu wrogów, I był tak bardzo ambitny, że przedkładał swoje własne personalne interesy, czyli przetrwanie polityczne nad interes wspólnotowości, co znaczy interes państwa. Jeżeli naprawdę by chciał, to można było stworzyć tą koalicję. Tutaj naprawdę nie było poważniejszych przeciwwskazań. Natomiast rzecz się rozbiła oficjalnie o pobór izraelskich, to znaczy żydowskich ortodoksów do armii, a w rzeczywistości poszło o te ambicje, które miałyby te ambicje personalne Netanyahu, które miałyby mu zagwarantować nietykalność prawną kosztem różnych ustępstw, na przykład na rzecz tych bardzo skrajnych, powiedziałabym, prawicowych, religijnych, małych ugrupowań. Rozwińmy te dwie rzeczy, prawda? To znaczy pobór religijnych Żydów, tych ultraortodoksów do armii, bo co? Bo oni są niepobierani? No bo państwo być może na przykład ich utrzymuje? No więc tutaj dotykamy bardzo poważnych spraw. Rzecz polega na tym, że do niedawna bardzo bliski współpracownik premiera Netanyahu, Avigdor Lieberman, którego my kojarzymy jako tego bardzo charyzmatycznego ministra obrony, który doprowadził swoją taką woltą polityczną do rozwiązania rządu i ogłoszenia wcześniejszych wyborów, jego ideą fix, taką oficjalną ideą fix było wprowadzenie nowego ustawodawstwa w Izraelu, który miałby regulować bardziej sprawiedliwie pobór ortodoksyjnych Żydów do armii. Dzisiaj sytuacja pod względem prawnym wygląda tak, że ci, którzy chcą służyć w armii, mogą, natomiast nie mają takiego obowiązku. Natomiast cała reszta izraelskich Żydów, czyli reszta społeczeństwa, ta część żydowska, jest pobieralna, czy chce, czy nie chce, więc dla nich jest to bardzo niewdzięczny często przymus. Natomiast część ortodoksyjna jeszcze wspierana jest całą masą subsydiów, takich stypendiów rządowych dla studentów uczących się w tych szkołach religijnych. I to wszystko powiedzmy sobie szczerze, że ta laicka część Izraelczyków niespecjalnie przepada za tą częścią ultraortodoksyjną, tym bardziej, że ich utrzymuje, prawda? No, i nie wiadomo, co z tego ma. No więc część laicka ponosi wszystkie koszty utrzymywania państwa pod względem finansowym, bo płaci wszystkie podatki, nie ma żadnych zwolnień. Pod względem bezpieczeństwa, czy chcą, czy nie chcą, muszą odsłużyć swoje. Natomiast część ortodoksyjna jest bardzo uprzywilejowana. Niektórzy nazywają wręcz tą część ortodoksyjną takimi pasożytami na państwie Izrael. I Avigdor Lieberman, który całe swoje życie polityczne dogadywał się z partiami ortodoksyjnymi, znalazł chyba takiego swojego, powiedziałbym, złotego grala, czyli coś, co może go wynieść na szczyty polityczne, czyli właśnie ustawę o poborze ortodoksów. Ona nie była jakaś szalenie rewolucyjna, ale ona regulowała pewne kwoty państwowo jakby uzgodnione poboru ortodoksów, wprowadzała taką penalizację tych, którzy unikają, co jest, wcale nie jest marginalną sprawą w Izraelu, na co z kolei nie zgodziły się te frakcje, które również jak Avigdor Lieberman zapowiedziały, że poprą Netanyahu w nowej koalicji, więc mieliśmy już zderzenie tych takich, powiedzmy, bardzo skrajnych partii religijnych z tą mniej skrajną, ale kierowaną przez tego polityka, który ma dosyć duże ambicje polityczne i pewnie można by tak powiedzieć dosyć upraszczająco, że z czasem narastały różne problemy i konflikty między samym Liebermanem, takie personalne między Liebermanem a Netanyahu. No tym bardziej, że to on na dobrą sprawę też doprowadził do tego, że te pierwsze wybory przyspieszone do nich też miały dojść, ale no dobrze. I tutaj sytuacja, przepraszam, wyglądała tak, że ortodoksi, partie ortodoksyjne gotowe były porozmawiać o konsensusie, o pewnym kompromisie. Natomiast Lieberman powiedział tak, ja popieram, nasza partia popiera tą koalicję, natomiast stawiamy jeden mały warunek. Nie będzie żadnych zmian, nawet literowych w tej ustawie. I o to poszło. Dobrze. No i mamy Netanyahu, który nie umie stworzyć rządu, nie może stworzyć rządu. To logicznie rzecz biorąc oddaje jakiemuś innemu politykowi tak prawo do być. Tego, żeby rząd stworzył. Tak, zgodnie z prawem izraelskim, ale tak powinno to wyglądać. Natomiast życie się na tyle skomplikowało, że Bibi jest mistrzem przetrwania, o czym nieraz mówiliśmy. Znalazł nie najlepszy dla siebie środek, ale jedyny, który ratuje jeszcze, albo inaczej, przedłuża jego żywot polityczny, ponieważ sytuacja wyglądała tak, że deadline, czyli ten moment ostatecznego rozstrzygnięcia mieliśmy o północy w środę i do tego czasu, jeśli by nie udało się Netanyahu stworzyć koalicji, a pamiętajmy, on miał na wymagane 61 miejsc, miał bez Liebermana poparcia 60 posłów. 60, czyli jednego mu brakowało. Jednego mu brakowało. Lieberman dawał mu w pakiecie 5 głosów swojej frakcji. To powodowałoby, że zgodnie z zasadami sprawa powinna wrócić do prezydenta, który by wyznaczył drugiego w kolejności polityka, któremu by powierzyłby misję stworzenia rządu i być może mógłby to być Benny Gantz, czyli ten odwieczny i ten wielki konkurent z wiosennych wyborów. Który prawdopodobnie wystartuje we wrześniu, który prawda? Tak samo wystartuje we wrześniu, więc mamy naprawdę powtórkę. I będziemy mieli dokładnie powtórkę z tego, co się wydarzyło dwa miesiące temu. Że będziemy mieli powtórkę, ale bardziej. Wszystko będzie jeszcze bardziej takie nasycone emocjami. Bardziej wyraziste, bo każda z frakcji mocniejsze będzie, i tak dalej. Tak jest, bo każda z frakcji będzie wiedziała, że to jest naprawdę ostatnie podejście i trzeba wyłożyć wszystkie swoje karty na stół, żeby wygrać. Czyli już w Polsce powinniśmy się przygotowywać na wybory w Izraelu. Zdecydowanie tak. Dobrze. Jak to się wszystko będzie miało do planu Kushnera? On w tym tygodniu zięć prezydenta Trumpa podróżował po Bliskim Wschodzie, był w Jordanii, w Jerozolimie i no miał ten plan wprowadzić, ale przecież to nie ma sensu, no bo on był odsuwany, wprowadzenie tego planu, po to, żeby Izraelczycy mogli wybrać rząd. No nie są w stanie go utworzyć. Znaczy my sobie czasem żartujemy, że wszystko, co się dzieje na odcinku polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, dostosowywane jest do partnerów Izraelu. To są takie żarty, ale pokazują bardzo poważną regułę, czyli tu faktycznie Izrael jest państwem pod względem dyplomatycznym dosyć uprzywilejowanym i też było tak w tym przypadku. Nawet Kushner ze swoim współpracownikiem, czyli Greenblattem, oni po prostu czekali w Jerozolimie na ten moment zawiązania się koalicji, co się nie udało. I być może będzie też tak, że jeżeli nie udało się ogłosić tego planu, który miał być kropką nad i wielkiego sukcesu premiera Netanyahu, trzeba będzie odłożyć tą kropkę nad i najprawdopodobniej po wyborach, czyli już nie we wrześniu, bo na 17 września planowane są wybory, ale na moment skutecznego utworzenia koalicji, być może w listopadzie. Zobaczymy. Natomiast wszystko tu naprawdę zaczyna wyglądać jak wielki znak zapytania, ponieważ za moment będą wybory, znaczy Stany Zjednoczone będą przygotowywały się do swoich wyborów. I pytanie, na ile tutaj interes wyborów Donalda Trumpa, jego ekipy nie będzie kolidował z tymi trudnymi warunkami, czyli jak nie zaszkodzi samej sprawie jednocześnie wyborom Trumpa w Stanach. Zobaczymy. Znaczy my naprawdę dzisiaj nie wiemy. Może się ukaże, może się nie ukaże. Wiemy, że cały świat arabski poza państwami Zatoki Perskiej, które raczej sprzyjają temu planowi, no delikatnie się dystansują. Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Fotografie mogą szokować, jak wiadomo, i w ubiegłym tygodniu wśród takich szokujących zdjęć z pewnością znalazło się ujęcie najwyższego szczytu na Ziemi, Mount Everest, do którego prowadziła ścieżka wysokogórska wypełniona turystami. Albo zdobywcami, zależy jak na nich patrzymy. Wypełniona to nie jest przesada ani metafora, po prostu pod szczytem ustawił się ogonek kilkuset ludzi czekających na swą kolej. Jak to możliwe, dlaczego i po co? To są pytania, które się narzucają. W studio jest nasz gość, Leszek Cichy, himalaista, zdobywca korony Ziemi, czyli najwyższych szczytów wszystkich kontynentów i zdobywca również Mount Everest zimą, prawda? Pierwszy. No na szczęście zimą i wtedy dużej kolejki nie było. Najłatwiej się oburzyć i sobie zostawimy oburzenie za chwilę, ale najpierw chciałbym pana spytać, kiedy to się zaczęło? To znaczy, kiedy wchodzenie na Mount Everest stało się czymś innym niż sportem ludzi wyszkolonych i przygotowanych? No, mija 40 lat od naszego wejścia. To była pierwsza wyprawa zimowa. Przełom 79-80 i my byliśmy 11 wyprawą, która zdobyła szczyt. 11. Dosyć znamienne numerki mamy, bo numerowano oczywiście te osoby, które były na szczycie. Ja mam numer 100, a Krzysztof 101, więc skończyliśmy pierwszą setkę, zaczęliśmy następną. Obecnie tak dokładnie licząc osoby, nie wejścia, bo niektórzy mają, szczególnie przewodnicy szerpańscy, mają po kilkanaście wejść niekiedy, jest ponad 8,5 tysiąca osób, które były na szczycie. Z tego od tego czasu, czyli... W ogóle, od początku. Od początku. No więc, jak widać, to przy Asta lawinowo. Kiedyś w latach 60. i 70. był zwyczaj, że dane państwo przydzielało na dany szczyt zgodę na jedną wyprawę. No, potem zaczęło się, no dobrze, ten szczyt, powiedzmy, z dwóch dolin można atakować, to jedna z tej strony, druga z tej. Potem zrobiono, kolejka się utworzyła na 10 lat. No to dobrze, to z tej samej doliny, jeżeli kierownik jednej wyprawy się zgodzi, to damy jeszcze zgodę na drugą wyprawę. No i potem już to poszło w ten sposób, że de facto bez ograniczeń. W tym sezonie 381 zezwoleń Nepal i 140 Tybet. Tak, no i do tego to są zezwolenia dla cudzoziemców. Tak. Tak, a do tego trzeba doliczyć wszystkich szerpów, którzy obsługują. Czyli od strony Nepalu, jak policzono, to jest co najmniej 600 osób. 600 osób, a okno pogodowe, które się tworzy w drugiej połowie maja, no ono trwa to od kilku dni do maksymalnie 10, więc wszyscy, nie wiedząc, jak to okno długo będzie trwać, starają się atakować w pierwszym możliwym terminie, a więc tak naprawdę wszyscy naraz. I jak czytam na temat tego, co spowodowało tą sytuację sprzed kilku dni, to łączy się to w jakąś logiczną całość. To znaczy ilość zezwoleń, krótkie bardzo w tym roku okno pogodowe. Ono w tym roku było wyjątkowo długie, powiem szczerze. No wyjątkowo to źle długie, przeczytałem. Ale to co mówię, wszyscy nie wierząc, nawet jeżeli jest prognoza, że to okno potrwa 10 dni, no to próbują zmieścić się na samym początku, wierząc, żeby że to jest pewne. Zdziwić, a to co by tak. Nie za tydzień, to nie jest pewne. I jest jeszcze jedna rzecz, o której piszą komentatorzy i chciałbym poznać pana opinię na ten temat. Ludzie nieprzygotowani, którzy spowalniają tę kolejkę. To znaczy, jeżeli na początku kolejki znajdzie się ktoś, kto nie jest w stanie wejść, to stoją kolejni i mało tego, tracą tlen i stąd tak, się biorą historie, tak. Które kończą się czasami tragicznie. No tu trzeba... Tak, o ile w Eisfallu, tego co widziałem, są wytyczone dwie drogi. Znaczy obok siebie. Jedna poręczówka do góry, druga poręczówka w dół. Kocioł zachodni to jest pewne wypłaszczenie i tam można bez większych kłopotów się minąć. Natomiast od obozu drugiego na 6500 wchodzimy w północną ścianę Lhotse, wchodzimy na przełęcz i potem zaczyna się grań. I w zasadzie jest niewiele dłuższych odcinków, na których można kogoś wyprzedzić. Cała góra jest zaporęczowana od góry do dołu i w związku z tym krok po kroku tym ruchem po poręczówce. Tak, no i powiedzmy sobie szczerze, kolejka posuwa się najwyżej z taką prędkością, jaką posuwa się ten najwolniejszy. No co niesie niestety za sobą tragiczne skutki. To jest powód tego, że mamy w ciągu tych 10 dni 11 przypadków śmierci. Taki bilans jest na razie tego sezonu. Znaczy, technologia jeszcze trzeba powiedzieć, tych wypraw komercyjnych jest taka, że one w zasadzie agencje stosunkowo krótki okres dają. Znaczy, od dojścia do bazy taki przyznany ilość dni to jest 35 dni do opuszczenia bazy. W związku z tym ta klimatyzacja jest stosunkowo płytka. Uczestnicy dochodzą do obozu pierwszego, schodzą do bazy, odpoczywają, schodzą następnym wyjściem do obozu drugiego, nocują tam jedną lub dwie noce, schodzą do bazy i trzecie wyjście to już jest wyjście ataku szczytowego. To jest oczywiście możliwe, jeżeli od obozu drugiego, od 6500, cały czas idziemy na tlenie. A więc dochodzimy do obozu trzeciego na tlenie, 7150, nocujemy na tlenie, na przełęcz na 7950 idziemy na tlenie, następnie znowu na szczyt idziemy na tlenie i jeszcze musimy zejść. Jakakolwiek opóźnienie no, powoduje, że niestety znajdujemy się wysoko, a aklimatyzacja jest bardzo marna. I też z tego, co widać w tym roku, kilka co najmniej tych przypadków, to są ludzie schodzący, prawda? To są ludzie, którzy weszli i nie udaje im się zejść. No bo trzeba mieć świadomość, butla, normalnie alpiniści zawodowi, jeżeli to używają butle, tak, bo to jest obieg otwarty, 2 litry na minutę. I wtedy butla starcza teoretycznie na 8 godzin jedna. Natomiast tu, żeby oni stosunkowo szybko się poruszali w słabej aklimatyzacji, daje im się 4 litry na minutę, co powoduje, że butla jedna jest na 4 litry. Szerpa niesie dwie zapasowe butle, jedną na długą część wejścia i jedną na zejście. Więc jest to wszystko wyliczone na styk. Każde opóźnienie powoduje, że nagle na 8800 czy na 8700 ktoś, kto używał cały czas tlenu, nagle znajduje się na tej wysokości bez aklimatyzacji i skończącym się tlenem. Co się dzieje z organizmem ludzkim na wysokości 8000 metrów i wyżej? No jesteśmy bardzo blisko granicy śmierci i takiej. Gdyby EWS był o 350 statystycznie, czyli przy średniej pogodzie wyższy, to przy tym ciśnieniu przestałoby zachodzić zjawisko osmozy w komórce. A więc jesteśmy blisko granicy śmierci komórki. I oczywiście to jest możliwe, żeby w liczby. Na wysokości morza mamy 760 mm słupka rtęci, na wysokości EWS-u przy średniej pogodzie, przy dobrej pogodzie 230, 1/3. Do tego można się zaklimatyzować, można krótko tam być, ale każdy dłuższy pobyt niestety kończy się długiem tlenowym, narastającym długiem tlenowym. Jeżeli przy słabej aklimatyzacji zabraknie tlenu, de facto umieramy. Dobrze, to sobie na koniec te emocje zachowaliśmy. Media wykazują taką relację miłości i nienawiści wobec Mount Everestu i wobec zdobywania Mount Everestu, prawda? Każda właściwie wyprawa jest relacjonowana bez względu na to, kto w niej uczestniczy, kto w niej chodzi i tak dalej. Z drugiej strony, jak się dzieje to, co się dzieje, to natychmiast wszyscy się oburzają, mówią, no jak możemy pozwalać wszystkim, prawda? To, że ktoś ma 30 tysięcy dolarów, to nie znaczy, że może wejść na taką górę. No, jak pan odbiera cały szum wokół? Do pewnego momentu wydawało mi się to jeszcze w miarę, powiedziałbym, logiczne. No ludzie chcą zdobyć najwyższy punkt, tak? To jest ten trzeci biegun. No magiczna nazwa, Mount Everest i ta 8850, to niesamowicie działa na wyobraźni. I początkowo brali udział w tych komercyjnych wyprawach w zasadzie alpiniści czy himalaiści, którzy wspinali się i tylko nie mieli sami organizacyjnie pomysłu, żeby to zrobić. W związku z tym łączono ich w większe grupy komercyjne. Obecnie przy tak powszechnym i wiele agencji powstało, które w ogóle nie kontrolują, kto się na tą wyprawę zapisuje. Proszę mi wierzyć, że niektórzy uczą się tam na miejscu dopiero używać czekana i szerpa im zakłada raki. I to jest oczywiście już nienormalne. To przekroczyło granice jakiegoś sensownego sukcesu na EWS-ie. No i oczywiście po tej drugiej stronie są również organizatorzy, którzy czują pieniądze, no wiedzą, że ludzi teraz, ponieważ każdy myśli, że może wejść, no to... Tak, no tam są oczywiście dramatyczne sytuacje, bo te osoby, które tam zostają, po prostu je się odkłada na bok. One być może będą kiedyś zniesione, ale to są ogromne pieniądze, ogromny trud. Wiele osób zaangażowanych, żeby znieść każde ciało niżej. A w tym roku jest to aż 11 osób. Bardzo panu dziękuję. Leszek Cichy, himalaista, zdobywca Korony Ziemi, był gościem raportu o stanie świata, ostatnim gościem i niestety nie mamy czasu, żeby nic więcej zagrać. Wioletta Myszkowska, Iwanka Kunewa i Dariusz Rosiak. Bardzo dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. T-Rock już od 861 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Marian?